Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının bir kısmının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet sitesinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugünkü programımızın konusu sığınmacı kampları. Biliyorsunuz çok ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir insanlık afetinden bile bahsetmek söz konusu. Bu konuda telefonla bağlanacağımız iki konuğumuz olacak. Önce gazeteci ve yazar Celal Başlangıç'a bağlanacağız ve ondan kamplara ilişkin bölgedeki durumu öğreneceğiz. Arkasından Açık Radyo programcısı, yazar Cengiz Aktar'a bağlanacağız. O da özellikle Birleşmiş Milletler'in mülteci kampları konusunda, burada uygulanan prosedürler konusunda oldukça deneyimli bir arkadaşımız. Ondan da buna ilişkin bilgileri alacağız. Çünkü bazı kavramlar herhalde yanlış aktarılıyor, yanlış ele alınıyor. Bu işin doğrusunun ne olduğuna ilişkin bilgilere ihtiyacımız var. Programımıza başlarken özellikle biliyorsunuz her ayın başında iş güvenliği meclisinden gelen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Eylül ayında en az 143 işçinin yaşamını yitirdiğini bildiriyor iş güvenliği merkezi, meclisi. Ve bunda tabii en az ifadesi her seferinde belirtiyoruz. Çünkü ele geçirilebilen bilgiler doğrultusunda açıklanan rakamlar bunlar. Hiçbir yere yansımamış ve bilinmeyen başka işçi ölümlerinin olduğundan da eminiz, ama bunlardan haberdar olmak biraz zaman alıyor tabii ki. 2014 yılında toplam ilk 9 ayda toplam 1414 işçi vatandaşımız aramızdan ayrıldı. Bunlara artık iş kazaları diyemiyoruz. İş cinayetleri sonucunda olan ölümler bunlar. Ocak ayında 97, Şubat ayında 82, Mart 122, Nisan 121, Mayıs ayında 417, Haziran ayında 146, Temmuz ayında 127 ve Ağustos ayında 159 işçi vatandaşımız yaşamlarını yitirdiler. Ve Eylül ayında da biraz önce söylediğim gibi 143 işçi yaşamını yitirdi. Toplam 9 ayın sonucunda 1414 işçi aramızdan ayrıldı. İnşaat, tarım, maden ve taşımacılık iş kolları bu konuda alarm veriyor. Ön planda inşaat ve yol iş kolunda 49, tarım orman iş kolunda 28, madencilik iş kolunda 10, taşımacılık iş kolunda 10, ticaret büro, eğitim, sinema iş kolunda 9 emekçi, metal iş kolunda 9 işçi, enerjide 6, belediye genel işler iş kolunda 6 işçi, savunma güvenlik iş kolunda 4 işçi, gıda şeker iş kolunda 3, tekstil deri 2, çimento toprak cam iş kolunda 2, sağlık sosyal hizmetler iş kolunda 2, ağaç kağıt iş kolunda 1 işçi, banka finans sigorta iş kolunda 1 işçi. Ve iş kolunu belirleyemedikleri, öğrenemedikleri 3 kişi daha var. Ve bunların büyük bir kısmı düşme nedeniyle 40 işçi vatandaşımızı böyle kaybetmişiz. Ezilme göçük nedeniyle 29, trafik servis kazası nedeniyle 28 ve diğer nedenlerle de elektrik çarpması, nesne düşmesi, çarpması, zehirlenme, kesilme, kopma, patlama, yanma nedeniyle de işçi vatandaşlarımız can vermişler. Eylül ayında iş cinayetlerinde 11 kadın işçi, 5 çocuk işçi ve 4 göçmen işçi can vermiş. Evet, İş Güvenliği Meclisi'nin, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yapmış olduğu tespitler bu. Eylül ayında 143 işçi, toplam 9 ayda ise 1414 işçi aramızdan ayrılmış. Evet, sığınmacılar hakkında bilgiler vereceğimizi belirtmiştik. Şu anda gazeteci, yazar Celal Başlangıç telefon attığımızda. Celal Bey, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Başınız sağ olsun. Bugün buna rağmen bizim programımıza katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, bölgedeydiniz ve sığınmacılara ilişkin bilgileri sizden almak istiyoruz. Kamplara ilişkin bilgileri sizden almak istiyoruz. Tabii Açık Radyo'da birçok programda konu ele alındığı için biz güncel haberler yerine, ki bunu da T24'teki yazılarınızdan çok yakından takip etme fırsatımız var ve dinleyicilerimize de bu yazılarınızı da bölgeden izlenimlerinizi de okumalarını öneriyoruz. T24'den rahatlıkla öğrenebilirler. İnternet sitesinden sizin yazılarınızı okuyabilirler. Evet efendim, şu anda bölgede sizin izleyebildiğiniz kadarıyla, ki bir kısmının içine de girdiniz, hatta sığınmacılarla konuştunuz, sohbetler ettiniz. Genel durumu nasıl özetleyebiliriz Celal Bey? Şimdi önce sayıdan başlarsak, şimdi Kobane tarafına geçtiğimizde Başbakan Enver Müslüm'le görüştük. Onlar kendi kentlerinden göçenlerin sayısının 35 bin civarında olduğunu söylediler. 60 bin civarında olduğunu söylediler. Yardımı organize eden BDP'li belediye ve bu işin başındaki arkadaşlar şu anda kentte 35 bin civarında sığınmacı olduğunu ve onlara hizmet ettiklerini, onlara dağıtım yaptıklarını söylediler. Evet. Kaymakamla konuştuğumuzda kente 154 bin sığınmacı geldiğini ve bunlardan 4 binin devletin yaptığı, AFAD'ın yaptığı iki ayrı kampta kaldığını söyledi. Daha sonra ertesi gün biz Bakan Faruk Çelik gelmişti. Bakanla da konuştuk. Kamplardakilerin sayısının 6 bine çıktığını söyledi. Evet. Fakat sonra biz bu 6 bin mi? 6 bin dendi. Fakat evet, şimdi biz oraya gittik. Hem İbo'ya gittik. Bu yatılı bölge okulunu kamp yerine çevirmişler sığınmacıları. Orada barındırıyorlar. Arkasına çadırlar kurmuşlar. Bir de mülkü plan sınır kapısı tarafında bir daha küçük bir çadır kent kurmuşlar. Birinde 2800 kişi vardı, birinde de 1000 kişi vardı toplam. Evet. Yani bakanın bu 6000'e çıktı dediği lafı doğru olmadı. Evet. Ama bakan bazılarını yolda gezerken ikna etmiş. Hatta biz bu yatılı bölge okulunda kampa gittiğimizde yemek dağıtım saatiydi. Şimdi yani orada 2800 kişi var. Yani yere yere düşün kadın erkek kısmını. Yani işte 1500 tane kadın, 1500 tane erkek gibi düşünün. İki noktadan kadınlar ayrı, erkekler ayrı yiyecek dağıtırlardı. Yani 1500 kişi aynı anda bir yiyecek dağıtılan yerde kuyruğa giriyordu. Evet. Ve insanlar yeteri kadar yemek alamadıklarını söylüyorlardı kampta. Hatta dedi ki bakan beni ikna etti, buraya getirtti. Ben belediyenin yemek dağıttığı yerlerde kalıyordum. Orada 3 öğün yemek veriliyordu. Burada 2 öğün yemek var. Onun dışında aç kalıyoruz. Yeterli sayıda yemek verilmiyor dendi. O gün dağıttıkları yemekte baktım mercimek çorbasıyla nohutlu pilavdı, o kadar. Başka bir şey de yoktu. Evet. Orada bir ciddi bir yiyecek sorunu kesinlikle var. Şimdi merkezde arkadaşlar iki tane komite kurmuşlar. Biri köy, biri de mahalle komiteleri. Bunlar hem ihtiyaçları hem sığınma sayılarını saptıyor. Merkezde bir toplama ve dağıtım yeri var. Gelen yardımlar orada toplanıyor. Eski belediye garajı. Oradan da dağıtılıyor. Bütün özellikle bölge belediyeleri ve tabii ki BDP'li belediyeler yardım gönderiyor. AK Partili belediyelerin yardımı da bu İbo'nun kurduğu devlet kampına gidiyor. Biz birkaç evet, tane AK Partili belediyenin oraya yardım gönderdiğini gördük. Bütün ama diğer belediyelerin hepsi bir Suruç Belediyesi'nin yaptığı yardım toplama ve dağıtma merkezine gönderiyor. Oradan sürekli ve düzenli servis yapılıyor. Gerçekten şeylerin, sığınmacıların ihtiyacı önemli ölçüde karşılanıyor. Hatta sadece belediye organizasyonu değil, Suruç halkı büyük bir misafirperverlikle gelenleri kabul etmiş. Çoğu evlere yerleşmiş. Orada tanıdığı akrabası olmayan, ev bulamayanlar da oradaki dükkanlar, depolar, düğün salonları, taziye evleri gibi mekanlara yerleşmişler. Bunların hepsine belediyenin bir ilgisi var. Hepsi bunların yemek dağıtımını yapıyor. Evlerde kalanlara yiyecek, kuru gıda veriyorlar, yemek yapmalarını sağlıyorlar. Evlerde kalmayan, dükkanlarda kalan, düğün salonunda, taziye evinde kalanlara da pişmiş hazır yemek gönderiliyor. Evet, bu BDP'nin 35 bin rakamını bu anlamda kamplarda barınanlar ve bölge halkı tarafından bölge halkının sağladığı imkanlarla barınaklara kavuşanlar olarak, onun toplamı olarak ele alabilir miyiz? Tabii ki, o zaman işin toplamı 40 bin gibi görünüyor. Yani evet. 40 bine yakın görünüyor. Çünkü Kobane rakamı da 60 bin değil mi? Evet, 60 bin demek ki gelip bazıları, çünkü Suruç'a gitmiş, Suruç'tan çıkmış, Gaziantep'e gitmiş, Urfa'ya gitmiş akrabalar var. Çünkü bu gerçekten aynı aşiretin bölünmüş iki yerleşimi. Evet. Suruç'ta Kobane. Hemen zaten Suruç sınırından adım atınca Kobane'ye girmiş oluyorsun. Hemen Kobane'nin binaları başlıyor. Yani bu anlamda burada tampon bölge kurmak demek, Kobane'yi tampon bölgenin içine almak demek. Evet. Bölünmüş bir şehir var orada sonuçta. Yani sınırlar olmadan önce belki de aynı köyde birlikte yaşayan, aynı kasabada birlikte yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Araya sınır gelince bir anda bölünmüş oluyor tabii. 55'lere kadar, 1955'lere kadar sınır yok orada. Sürekli geçip gidiyorlar. Mayınlı arazi de yoktu o zamanlar. Evet. Daha sonraki yıllarda, 80'li yıllarda ben ilk tanıklığım, oradaki bayramlaşmadır. Tel örgün iki tarafına insanlar yığılırdı. Birbirlerine bu seslenerek akrabalarını bulurlardı. Ve hatta birbirlerine hediye atarlardı oradan. Evet. Daha sonra Turgut Özal döneminde bayramların sınır kapısı açılmaya başlandı. Karşılıklı olarak bir bayramda buraya geliyorlardı, bir bayramda buradakiler oraya gidiyorlardı. Hatta şundan yakınıyordu o dönemki gümrük görevlileri. Karşı taraftan akrabasının kızıyla geliyor bu tarafa. Kızı buradaki aileye bırakıyor gelin olarak. Öbür ailenin de kızını alıp geri dönüyor diye. Yani evet. Bir evlilikler, müthiş bir akrabalık ilişkileri de. Hatta bunun filmlerini de seyrettik değil mi Celal Bey? Akrabaların birbirleri konuşmalarıyla çok daha anında alma şansına sahip olmuştuk. Evet. Şu anda kamplara girdiğinizde karşılaştığınız tablo nedir, manzara nedir ve sığınmacıların problemleri nelerdir? Şimdi oradaki sığınmacıların en büyük problemi tabii ki yiyecek problemi var. Gıda dağıtımı devletin kamplarında yeterli düzeyde değil. Görünen o. Tuvaletleri ve banyo yapma yerleri çok yetersiz. Orada da bir ciddi sıkıntı var. Orada görüştüğümüz vilayet yetkilileri de bize şeyi söylediler. Yani yeni takviye yerler yapılacak. Buraya yeni tuvaletler, yeni banyo yerleri kurulacak diye söylediler. Çünkü yatılı bölge okulunda yapısı gereği onların tuvalet ve banyosunun orada o kadar insanın kalmasına ihtiyacını karşılamaya uygun yerler değil. En temel sorun, biz yağmurdan sonra gitmiştik. Bazı çadırları su basmıştı. Hatta onun için yerleri mıcır falan döküyorlardı. Tabii halkın bir korkusu şu, oraya gitmemelerinin bir nedeni de oraya gidersek bizi oradan başka kampa götürürler. Biz kamp hayatına mahkum oluruz. Korkusundan dolayı da gitmiyorlar devletin evet. Kamplarına. Biz de tabii bizim dışarıda gözlediğimiz şu, dışarıda kamplarda kalan belediyenin yerlerinde, düğün salonlarında, evlerde kalanların hiçbirinde genç yok. Bütün o gençler, erkekler savaşmaya gitmişler ailelerini bırakıp. Fakat belediyede kalanlarda gençler de var. Şimdi oradaki arkadaşların verdiği bilgiye göre onların çoğu da daha önce IŞİD'in bastığı, işgal ettiği Musul'dan kaçıp gelen Kobani'ye sığınanlar. Devletin kamplarını daha çok tercih etmiş. Onlar biraz da uzun süre Araplarla yaşadığı için zaten giyim kuşam olarak da fark ediyorsunuz daha Arap motifli giysileri var üzerlerinde. Ve devletin kamplarına gençler de kalıyor. Ama Kobane'den göçenler kendi işlerinde kalan gençlere bile iyi gözle bakmıyorlar. Ne işin var burada, sen gitsene diyorlar. Evet. Temel ayrışma, yani dışarıda kalanlarla kamplarda kalanlar arasındaki temel farklılık da bu. Buradan kaynaklanıyor. Bir de bu kamplarda kalanlara sanıyorum adam başı ayda 80 lira bir para ödeniyor ve kamptaki marketlerden de alışveriş yapabilmeleri sağlanıyor. Bu henüz bağlanmamış, bağlayacaklarmış. Öyle mi? Bu geldi. Daha evet, önceki kamplar için geçerli demek ki. Evet, evet şimdi geldi. Daha dışarıda da bir herhangi bir yardım yapılmadı. Hatta bir yakınma da şuydu, özellikle HDP milletvekilleri bunu dile getiriyordu. Şimdi tamam, insanlar kampa gelmemiş, evlerde kalıyor. Ya dükkanlarda kalıyor. Kampa gelmeyenlere devlet yardım etmiyor. Evet. Yani yiyecek de vermiyor, battaniye de vermiyor, yatak da vermiyor. Ya diyorlar bu insanlar kampa gelmiyor mu? Burada mülteci durumdalar. Bunları malzeme yardımı yapın. Fakat henüz devlet malzeme yardımı yapmış değil. Bizim konuştuğumuz valilik yetkilileri biz yapıyoruz dediler. Ben de miktarlarını istedim. Kamp dışında kime ne kadar ne yardım yaptınız diye. Bulamadılar, veremediler. Mail atacağız dediler. İki gün oldu hala mailleri de hala bir cevap alamadınız. Evet. Evet. Şimdi bir de tabii ki orada bir savaş durumu var ve Kobane şu anda tehlike altında. Önümüzdeki dönemde sığınmacı sayısının artması da çok büyük bir ihtimal olarak düşünülüyor. Mevcuttaki kamplarda zaten sığınmacıların barındırılması, yemeklerini yemeleri konusunda ciddi problemler var. Bu geleceğe ilişkin herhangi bir önlem planlanıyor mu? Yani hazırlıklar var mı? Buna ilişkin hiç gözleminiz var mı bölgede? Şimdi gerek bakanla konuştuğumuzda gerek kaymakamla konuştuğumuzda hazırlık yaptıklarını söylediler. Fakat bu hazırlığın nerede ve nasıl yapıldığını biz görmedik. Sadece bir tane kamp yeri hazırlamaya çalışıyorlardı. Çünkü bu dışarıdan daha gelecek olanların ötesinde zaten şöyle bir sorun var. Şu anda Sturgeon nüfusu 50 bin. Evet. Ve 35 bin insanı da emmiş. Yani neredeyse kendi nüfusuna yakın bir miktarda emmiş durumda. Ama bu çok sürdürülebilir bir hayat değil. Evlerde 40'er 50'şer kişi yatıyor. Bazı öyle evler var. Düğün salonunda ya da boş depolarda, antrepolarda bunların kalmaları mümkün değil. Çok uzun süre. Orada ciddi sorunlar var. Yani şu anda sonu belirsiz bir mültecilik hayatında. Evet. Ve önümüzde kış olduğu için şimdi buraların ısınma sorunu başlayacak. Yani tabii ona da ayrıca geleceğim. Yani çünkü biz Van depremiyle birlikte kış koşullarında felaket zedelerin nelerle karşılaştığını çok iyi biliyoruz. Yani çadır kentlerde evet, yaşamak mümkün değil, barınmak mümkün değil. Sağlık koşullarını düzgün bir şekilde yürütmek, denetlemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde bu konuda da çok ciddi bir sorunla karşı karşıya kalınacak. Celal Bey, şimdi tabii ki biz şu anda esas itibariyle son günlerde, son bir ay içinde bölgeden kaçarak Türkiye'ye sığınanlardan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de kamplarda toplam 220 bin sığınmacı olduğundan bahsediliyor. Evet. Ve genel sığınmacı rakamının da 1,5 milyona dayandığı, yaklaştığı belirtiliyor. Bunun 880 bin kişisi kayda alınmış. Gerisi ise o ilk kargaşada, bir de biliyorsunuz bir dönem şeylerden, sınırlardan gelip geçenler hiç belli değildi. Gerisi de ülke satına yayıldı diye çeşitli tahminler ileri sürülüyor. Örneğin Urfa Akçakale kampında 25 kişinin 25 bin kişinin barındığından bahsediliyor. İşte bunların fotoğrafları çekiliyor, parmak izleri alınıyor, geçici kimlik veriliyor, yeni gelenlere çadır, battaniye, ısıtıcı ve buzdolabı verilmeye çalışılıyor. Bütün bunlarla birlikte bakıldığında aslında çok büyük ve devasa bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya Türkiye. Bu konunun düzeltilmesi, bu konunun gelecek olan yeni insanları da barındıracak olan bir önlemin alınması için herhalde sadece bölgedeki valilikler, kaymakamlıklar değil, merkezi hükümet çapında bir düzenlemeye ihtiyaç var herhalde. Buna ilişkin hiçbir şey bulabildiniz mi? Mesela bölgeyi ziyaret eden bakanlarla veya Ankara'dan gelen merkez yöneticileriyle görüşme fırsatı bulabildiniz mi? Şimdi biz Kaymakam Bey'le ve Bakan Bey'le görüştük. Evet. Şimdi böyle bir çabaları olduğunu Faruk Çelik'le görüştünüz değil mi? Evet, Faruk Çelik'le görüştüm. Evet. Şu ana kadar herhangi bir kayıt tutulmuş değil bizim gördüğümüz. Şu anda kaydı bir tek BDP'li belediye yapmaya çalışıyor. Kurduğu mahalle ve köy komiteleriyle bir sayı tespitine uğraşıyorlar. Evet. Ki biz oradayken evvelsi gününe kadar daha bizim sonuçta almış değillerdi. Hem ciddi bir sirkülasyon var. Yeni gelenler var, geri dönenler var. Oradan da kayıt tutmak biraz zorlaşıyor. Şimdi geçen sene bu söylediğiniz Suriye Savaşı'ndan kaçan özellikle Sunni Arapların kamplarını dolaştım ben. Hatay sınırı boyunca. Evet. Sonra da köylere gittim, sınır köylerine. Şimdi tahminim o ki hani 1,5 milyon dayandı falan diyorlar. Onun da çok üzerinde bir göç var aslında. Yani 2 milyonu da geçmiş olabilir o göç. Çünkü köyler tıklım tıklım dolu. İnsanlar 50 kişi 60 kişi tek bir evde kalıyor. Mesela bir köyde bir evin tek göz oda bir evin neredeyse kirası 500 lirayı geçmiş. Ve şimdi aynı sorun şeyle de başladı. Bu Kobane'den göçen Kürtler için de başladı. Dayı başları geliyor kampa, evet. Ve erkek işçi topluyorlar. Şimdi Hatay tarafında örneğin ben geçen sene gittiğimde bir erkek işçinin gövmiyesi 35 lira civarındaydı. Zeytin toplama, nar kırma gibi işler için. Ve gelenler gövmiyesi 10 lira 15 liradan çalışıyorlar. Bu ciddi hem o köylerde bir sıkıntı yaratıyor hem burada büyük bir emek sömürüsü de neden oluyor. Şimdi mesela gelen göçmenlerin hayvanları var. Bir kısım sınırda. Birileri gelip satın alıyorlar. Satın alan diyelim ki 30 bin liralık hayvanı 10 bin liraya alıyorlar. O 10 bin liranın da 3 bin lirasını verip gerisini vermiyorlar. Bu konuda gerçekten Suruç Belediyesi yardımcı olmaya çalışıyor. Parasını ödemeyenlerin ödemesini sağlamak için uğraşıyor. Çünkü adam gelmiş burada tanıdığı yok bir şey yok. Hayvanını satmış. Şimdi mesela o tarafta gelen... Bakın bu geçen sene Türkiye'de zeytinyağı rekoltesi düşüktü. Evet. 40 bin ton eksikti. Buna rağmen Türkiye'de zeytinyağı sıkıntısı çekilmedi ve zeytinyağı fiyatları artmadı. Çünkü burada 6 lira 7 lira olan sızma zeytinyağı Suriye tarafından litresi 2,5 liradan 40 bin ton zeytinyağı girdi Türkiye'ye. Evet. Şimdi bu hayvanlar getiriliyor. 6-7 bin liralık hayvanlar burada 1,5-2 bin liraya satılıyor. Kilosu 30 kuruştan adamlar kasalarla nar getirip döküyorlar. Nar eksisi yapan fabrikaların önüne. Ve şimdi sadece gelenler zorda değil, oradaki üreticiler de, oradaki emekçiler de gerçekten çok zor durumdalar. Biraz da bu ırkçılığa varan tepkilerin nedeninin altında aslında bu tür bir ekonomik çatışma da yatıyor. Evet. Çünkü biliyoruz sadece köylerle ve kasabalarla sınırlı değil, kentlerde de ciddi bir göç var. Sığınmacı insanlar kentlere de geliyorlar. Yazın özellikle açıkta konaklayanların bir kısmını ben de gördüm. Örneğin Gaziantep'te. Bu yani hali hazırda zaten problemli olan sığınmacı ailelerin kış şartlarıyla birlikte daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacakları çok açık. O anlamda şimdi, da evet. Pardon. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi bize aktarıldığına göre IŞİD işgal ettiği köye girdiği köye köylüler kaçmışlar, Türkiye'lerine gelmişler. Önce direktörlerle bir arama yapıyorlar. Değerli eşyaları, metal, aşağı altın dışıydı buydu onları topluyorlar. Ve ondan sonra da komşu Kürt köylerini çağırıp onlara talan ettiriyorlar. Komşu Arap köylerini Kürt köylerine köylerini talan ediyorlar. Şimdi ciddi bir sorun burada bu var. Yani şimdi bana anlattığına göre oradaki sığınmacıların Araplar gelip samanlarını bile götürmüşler bunların. IŞİD kendine taban bulmak için kendine yakın Arap aşiretlerinden insanlara gelip orayı talan ettiriyor ve üzerinden de vergi alıyor. Şimdi hem etnik çatışma anlamında geri dönseler bile bir sorun yaşanacak. Hem de bütün malları, mülkleri, evleri, tarlaları hatta samanları yağmalandığı için ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. Yani yarın Kobane sorunu çözülse karşımıza böyle bir sorun daha çıkacak. Evet, yani birbirini tetikleyen bir sorunlar zinciriyle karşı karşıyayız aslında. Tabii bir de can güvenliği meselesi var değil mi? Çünkü mesele sadece Türkiye'ye sığınan insanların beslenmesini ve konaklamasını sağlamanın ötesinde dediğiniz gibi sınırın hemen bir adım ötesinde de çok ciddi bir savaş yürüyor. Hatta siz T24'teki yazınızda bunu çok da güzel anlatmışsınız. İşte tepelerin üstündeki insanların nasıl izlediklerini ve heyecana kapıldıklarını oldukça içinden bir göz olarak çok güzel yansıtmışsınız. Bu anlamda da dinleyicilerimize öneriyoruz yazılarınızı okumanızı. Peki sizin gördüğünüz kadarıyla şimdi siz tabii zorunlu olarak döndünüz ama önümüzdeki günlerde tekrar bölgeye geçecek misiniz, gidecek misiniz? Yani düşünüyoruz çünkü orası hakikaten bitmeyecek bir mesele. Evet. Yani şöyle bitmeyecek bir mesele. IŞİD Kobani'ye girerse bir savaş yeniden başlayacak. Evet. Giremezse de bitmeyen bir savaş sürecek orada. Sürecek. Yani çünkü Kürtler Kobani'yi kesin verme niyetinde değiller. Şu ana kadar bizim gözlerimize göre IŞİD'in bu kadar hızlı ilerlemesinin nedeni çok modern silahların olması, zırhlı araçlarının ve tankların olması. Evet. Elinde füzelerinin, obüs toplarının bulunması. Yani YPG'nin elinde bir tank savar bile yok. Yani tank savara bile Kalaşnikov'la karşı koymak zorunda kalıyorlar. Fakat gene gördüğümüz o ki IŞİD geceleri savaşamıyor. YPG ise geceleri inanılmaz savaş taktikleri geliştiriyor. Gece sazmaları, sakmaları falan yapıyor. Şimdi bu çok düzlük bir alan olduğu için geride savaşına çok müsait bir alan değil. O yüzden zırhlı araçlar ve modern silahlar çok büyük avantaj sağlıyor. Ama aynı durum kentler için geçerli değil. Yani kente girildiğinde YPG'nin avantajı çok daha fazla artacak. Birkaç köyde de görüldü bu. Biz haberler bize şey diye geliyordu. Şu köyde IŞİD ele geçirdi diye. Halbuki orada taktik geri çekilmeler var. Köyün içine çekip orada meseleyi çözme. Ve onun içinden kurtarma var. Şimdi aynı taktik şey içinde hazırlanıyor. Yani Kobani içinde hazırlanıyor. Yani IŞİD'i içeri çekip orada bu işi çözmeyi de düşünüyorlar bir yandan. Çünkü şehrin içine çektikleri anda işte o ağır silahların, tankların hiçbir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Evet. Evet. Öyle bir plan da gelişiyor. Yani biz şu anda orada bitmeyen bir savaşla karşı karşıyayız. Çünkü Kobani böyle düşerse, orada savaş sürerse yarın IŞİD'in diğer Kürt kantonlarına, Afrin'e, El Cezire'ye yönelme ihtimali var. Evet. Yani orası da bu sefer bir göç dalgası Türkiye'yi etkileyecek duruma gelecek. Oradan da bir göç alma ihtimali var Türkiye'nin. Eğer IŞİD böyle devam ederse. Evet. Yani aslında geçici değil, kalıcı, misafir değil, toplumun bir parçası olan sığınmacılardan bahsediyoruz değil mi? Yani bu bugünden yarına değişebilecek, birkaç ay içinde hallolacak bir mesele gibi görünmüyor. Bu anlamda Türkiye'nin bu insanları koruma altına alma konusundaki önlemleri çok daha ciddiye alması ve hazırlık yapması şart gibi gözüküyor. Fakat benim edindiğim izlenim o ki zaten Türkiye bu gerek Ezidi göçmenleri gerek Kürt göçmenleri çok alma niyetinde değilmiş. Evet. Orada Türkiye Kürtlerinin baskısı, gösterisi, yüklenmesi, ayaklanması hatta olmasa belki de bunlar sınırlı tutulacaktı. Doğru, doğru. Yani bu hazırlığı olmadan da bir durumla karşı karşıya. Çünkü zihinsel olarak Kürt göçmeni alma gibi bir düşünceleri yokmuş arkadaşların. Onu hissediyoruz yani her aşamasında. Evet, bütün haberlerde bu doğrultuda zaten. Evet, devletin yerel yöneticileri çok ilgili, çözmeye uğraşıyorlar sorunu ama güçlerinin ve yetkilerinin sınırı var. Yani onların hakkını yemiyorum, gerçekten uğraşıyorlar. Fakat yukarıdan gelen emirler daha başka boyutta oluyor. Çünkü Kürt göçmenden çok rahatsızlar açıkçası. Sunni Arapları aldığı kadar gönül rahatlığıyla almadılar bu Kürt göçmenleri ve Ezidi göçmenleri. Evet, hükümet sözcülerinin de yaptığı konuşmaları zaten izliyoruz. Her gün yeni bir açıklama yapıyorlar ve bunları da anlamak mümkün değil tabii. Açık Radyo'da özellikle Açık Gazete programında bunlar ele alındığı için bu programda ele almayacağız ama maalesef Ankara'nın etkisi son derece olumsuz. Siz tampon bölgeden bahsettiniz. Bu da çok tartışılan bir konu. Bu konuda da fikrinizi alabilir miyim lütfen? Şimdi şöyle bir şey var. Hükümet uzun süre uçuşa yasak bölge diye tutturdu. Yani bu hiçbir sorun çözecek bir şey değil. Çünkü yani bu Kuzey Irak'ta yapılan Oslo 3. enlemin güneyini, kuzeyini uçuşa yasak bölge yaptı. Çünkü Saddam'ın uçağı vardı. Evet. Fakat şimdi uçuşa yasak bölgeyi ilan etmek sadece işin içine yarar. Çünkü burada uçağı olan Suriye. Ve Suriye sınır boylarına 5 kilometre angajman kuralları gereği yaklaşamadığı için IŞİD'e de müdahale şansı Suriye'nin şu anda yok. Yani bir anlamda Türkiye'nin angajman kuralları IŞİD'e müdahaleyi engelliyor. Şimdi bunun üzerine bir tampon bölge koyarsanız o tampon bölge zaten Kobane'nin kendisi olacak. Yani bir tür dolaylı bir biçimde bir Kürt kantonunu Türkiye işgal etmiş olacak. Evet. Hatta yok etmiş olacak bir anlamda. Evet. Ben onun için bunun gerçekleşeceğini, hatta Amerika'nın da buna izin vermeyeceğini sanıyorum. Çünkü Kuzey Irak'a girişte de Türk ordusunun girmesine Amerika izin vermemişti. Çünkü orada yaşayan nüfusla, halkla, oradaki silahlı güçlere Türkiye'nin husumeti var sonuçta. Evet. Benim tekim tezke de şu anda o mihvalde çıkıyor. Terör örgütlerine karşı PKK işit falan diye geçiyor yani. Bu anlamda geçen günde Cumhurbaşkanımız söyledi ki niye IŞİD'i görüyorsunuz da PKK'yı görmüyorsunuz, 35 senedir terör yapıyor dedi. Doğru. Şimdi yani barış masasına oturduğun, müzakere masasına oturduğun, çözüm süreci dediğin, bu görüşmeleri yaptık insanları böyle tanımlarsan, maalesef, dünyayı da bunları müdahaleye çağırırsan bu çözüm süreci tabii ki tehlikeye girer. Zaten Kobane'nin işgali demek çözüm sürecinin son demektir. Evet. Ben size bir de şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz kilometrelerce ileride olduğunuz zaman bazı şeyleri hissetmek, yaşamak, o insanların çektiği acıları duymak çok zor oluyor. 2000 kilometre var bölgeyle İstanbul arasında. İstanbul'da yaşayanlara neler önerirsiniz bu bölgedeye ilişkin duyarlılıklarının artması konusunda ve o bölgeye yapılacak yardımlar konusunda? Şimdi özellikle Türkiye'nin batısındaki yerel yönetimler ve insanların büyük bölümü bu kadar büyük bir göç dalgasına sessiz kaldılar, duyarsız kaldılar. Ve tez olarak bu orada yaşayan insanların Kürt'ün Kürt'ten başka dostu yok fikrini güçlendirdi. Bu kadar bir ülke içinde yaşanan sıkıntıya bu kadar duyarsız davranması gerçekten Türkiye içerisinde zaten biz bölünmüşüz dedirtiyor insanı yani. Belki görünmez bir sınır var. Yani Suriye ile aramızda, Kobane ile aramızda görünür bir sınır var. Mayınlı tarla var, tel örgü var. Ama ondan bence daha güçlüsü, daha büyüğü Türkiye'nin batısıyla doğusu arasında. Daha başka türlü ifade edersem Kürtlerle Türkler arasında görünmez duvarlar var. Ve aslında bu duvarı örenler zaten bu ülkeyi bölmüşler demektir. Evet. Oysa bu birliği, bütünlüğü, ülkenin bölünmezliğini göstermek için çok iyi bir fırsattı bu. Yani Kürt kardeşlerinin yanında olmak. Ve maalesef Türkiye'nin batısı bunu beceremedi. Böyle bir hali gelişmedi. Ve Kürtler gene kendilerini bir anlamda dışlamış hissettiler. Kendi sorunlarıyla baş başa kalmış hissettiler. Ama gene de fırsat kaçmış değil, değil mi? Yani bu bence zaten evet. Şimdi bu oradaki hayatın, bu yardımların sürdürülebilirliğini sağlamak lazım. Belki aylarca insanlar orada o durumda kalacaklar. Her gün bunlara üç öğün yemek çıkması lazım. Bunların barınmalarını sağlamak lazım, ısınmalarını sağlamak lazım, giysilerini sağlamak çocukların lazım. Koruma altına alınması, eğitimlerinin sağlanması son derece önemli. Tabii o konuda da bir şey söyleyeyim. Lütfen. Kamp görevlisi, bir valilik görevlendirdiği bir sorumlu arkadaş vardı. İsmini vermiyorum devlet memuru olduğu için. Dedi ki burada da okul açıyoruz dedi kampta. Evet. Peki dedik ne şey açacaksınız? Hangi dilde eğitim verecek? Türkçe dedi. Dedim ki diğer kamplarda Araplara açtınız Arapça eğitim veriyorsunuz. Burada Kürtçe vermeyecek misiniz? Deyince ortalık karıştı. Evet. Ya belki verilirdi, verilmezdi, yapar mıydık, yapmaz mıydık, öğretmen bulur muyduk falan gibi geldi. Şimdi bir okul sorunu da burada var, bir eğitim sorunu var. Tabii ki devlet hangi dilde? Kendi Kürdüne ana dilde eğitim vermeyen bir devlet, verdirmeyen bir devlet, Kürtçe açılan okulları mühürleyen bir devlet. Acaba şimdi gelmiş sığınmış Kürtlere ne yapacak? Biz bunu daha vahimini 1988 ve 91 Kürt göçlerinde yaşadık. O zamanlar biliyorsunuz Kürtçe de, Kürt demek de yasaktı. Çünkü Kürt yoktu, hala devletin resmi görüşü o tarihlerde öyleydi. Onun için gelenlere koyacak isim bulamadılar. Yani Iraklı Kürtler diyemedik biz. Evet. Hatta şu espri yapılıyordu o zaman. Hani devletin resmi ideolojisi 90'lı yıllarda bile şuydu. Kürt yoktur, daha Türk'ü vardır. dağda kar kırt ettiği için onlara kırt denmiştir. Aslında bunlar Türktür. Evet. Deniyordu. Hatta annesine bunu anlatınca rahmetli Aziz abi, bunca yıllık mizahçıyım, bunu ben bile uyduramam demişti. Ve ismi söyleyecek laf bulamadıkları için 91 yılına kadar peşmerge dedik. Biz gelen 7 yaşındaki çocuğu da peşmerge savaşçı demek, gerile demek. 70 yaşındaki nineyi de peşmerge yaptık. İsimlerini söyleyemedik. Şimdi kendi Kürtlerine dilinde eğitim vermeyen bir devlet acaba bu gelen Kürt çocuklarının hangi dille eğitim verecek? Gelen Araplar Arapça veriyor çünkü. Evet, dediğiniz gibi mesela daha önce Suriye'den gelenlerin çocuklarına Suriyeli öğretmenler Arapça ders veriyorlar. Yani evet. Çok net, evet, maalesef. Bu yeni açıldı mı şimdi devletin? Evet. Kendi Kürt'üne Kürtçe eğitim vermeyen bir devlet sınır dışına gelen Kürt'e bakalım nece eğitim verecek. Evet, barış sürecinin halbuki en önemli unsurlarından birisi dil, değil mi? Evet. Son derece hassas bir konu, önemli bir konu. Evet, İstanbullulara, batıdakilere somut öneriniz olur mu Celal Bey? Son olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey olur mu? Yani eğer bu ülkenin gerçekten birliğini, bütünlüğünü düşünüyorlarsa, eğer her bir bölünmüşlük yoksa ve psikolojik bir bölünmüşlüğü tamamına erdirmemişlerse, Suriye'deki Kürtlere yardım elini uzatsınlar. Evet. Onların kardeşleri çünkü. Evet. Celal Bey, size çok çok teşekkür ederiz. Ben tekrarlamak istiyorum. T24'teki yazılarınız, bölgeye ilişkin yazılarınız bölgeyi birebir yansıtıyor ve dinleyicilerimizin okumalarını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bölgeye ilişkin ilgimizi devam ettireceğiz. Tekrar sizinle bağlantı kurabiliriz bu anlamda. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında telefonla bağlandığımız ilk konuğumuz gazeteci yazar Celal Başlangıç idi. Kendisi bölgeden yeni geldi ve bölgedeki kamplara ilişkin, sorunlara ilişkin bilgileri aldık. Şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Arkasından Cengiz Aktar'a bağlanacağız. We've done our thing, we have evolved, we're up on our hind legs, the problem solved. We are artists, we are mathematicians, some of us hold extremely high positions. But we are tired, we're hardly breathing, and we're free. Go tell the women that we're leaving. We're sick and tired of all this self-serving grieving. All we wanted was a little consensual rape in the afternoon and maybe a bit more in the evening. We are scientists. We do genetics. We leave religion to the psychos and fanatics. But we are tired. We've got nothing to believe in. Evet, Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve telefon hattımızda Cengiz Aktar var. Cengiz, merhaba. Evet, merhaba. Biraz geciktik, kusura bakma. Tamam, Celal Başlangıç'tan bölgeye ilişkin bilgileri aldık. Tabii, evet, aha. Şimdi esas merakımız şu, bu kamplara ilişkin Türkiye hep bir şikayet içinde, yurt dışından yardım gelmiyor, destek gelmiyor. Şimdi bu mülteci kampları konusunda çok tecrübeli bir insansın ve geçmişte de Birleşmiş Milletler'in bazı kamplarını fiilen kurmuş, yönetmiş bir insansın. Bize bu konuda genel prosedür nedir, uygulama nedir, bu Türkiye'nin bu şikayeti haklı mıdır, değil midir, biraz bilgi vermeni rica ediyoruz. Şöyle bir anekdotla başlayayım her şeyi anlatan. Az önce bir Ankara'da görev yapmış bir eski diplomatla buluştum. İşte buralar havayı koklamaya gelmiş. Diyor ki daha iş başladığında, ilk Suriyeliler gelmeye başladığında, işte bu yurt dışından ve özellikle Avrupa'dan destek konusu gündemdeydi. Ve o zaman Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı ile yaptığı bir konuşmayı aktardı. Demiş ki vallahi şimdi biz size burada bil fiil kamplarda çalışma izni verirsek bugün 10 tane sivil toplum kuruluşu gelir, ondan sonra 100'e çıkar. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Siz en iyisi bize parayı verin. Biz bu işleri yapmasını biliyoruz, yaparız demiş. Yabancı yani bir ülkenin diplomatına Türk Dışişleri, evet, Bakanını söylüyor. Evet. Evet. Yani bu kadar basit yani. Zaten bunun böyle olduğu aşikar. Evet, yani, her şeyden anlaşılıyor. Yani Türkiye çünkü yurt dışından gelecek gözlere kapalı bir ülkedir. Bu 1923'ten beri böyledir yani. Ve o Birleşmiş Milletler'in ve sivil toplum ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının falan yani Türk topraklarında faaliyet göstermesi hiç hoşuna gitmez. Hele hele o nazik bölgelerde, yani Kürdistan'da falan. Dolayısıyla yani burada şaşırtıcı hiçbir şey yok. Fakat şu var. Şimdi o zamandan itibaren, yani tabii bunun karşılığında, yani bu Avrupalılara söylendi. Yani uluslararası camiaya söylendi. Siz, yani bizim paraya ihtiyacımız var, yoksa biz bu işleri yapmasını biliyoruz, siz de parayı verin dendi. Onlar da vallahi biz böyle çalışmıyoruz, çünkü en azından bu paraların nereye ve nasıl harcandığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye gibi değil yani, bu batıda bir hesap veriliyor. Bir herhangi bir yere para harcandıktan sonra, biz burada öyle değil ki. Burada al parayı, işte istediğin gibi harca falan. Yani bunu, ne auditi var, ne Türkiye'de Sayıştay kalmadı mesela. Evet, izleyicisi yok. Bir şey mümkün değil. O andan itibaren Türkiye'nin tavrı iyi canım ben siz de yaparım oldu. Fakat ondan sonra masraf katlanınca, yani çok büyüyünce hatta, bu sefer mızıkçılık etmeye başladılar. İşte biz şu kadar para harcıyoruz da kimse bize yardım etmiyor da falan, tamamen yalan. Yani Avrupa ECHO, yani European Commission Humanitarian Office, yani Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Bürosu, dairesi, ofisi milyarlar harcıyor Suriyelilere. Yani 3 milyarı falan buldu, yani muazzam rakamlar. Yani bunun Euro'dan bahsediyoruz geliyor, değil mi? Çünkü yani Türkiye hesap vermek istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmiyor, bu kadar basit. Ondan sonra işte biz şu kadar harcadıkta siz bize hiç yardım etmediniz de falan, bunlar şey yani tamamen alaturkalık, ki herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani ve Cumhurbaşkanı New York'ta falan böyle atıp tuttuğu zaman da kimse onu ciddiye almıyor tabii, yani söyledikleri. Şimdi bu iş başından itibaren yanlış. Bu sadece para alma, para verme, işte burden sharing denilen, yani yükün bölünmesi, paylaşılması meselesinden de öte, burada bir beceri meselesi var. Yani bir tecrübe ve beceri meselesi var. Türkiye'nin tarihine baktığın zaman yakın zamandaki en önemli insan göçü Bulgaristan'dan olmuştu 1987'de. O zaman da yüzümüze gözümüze bulaştırmıştık tabii yani. Ve gene Birleşmiş Milletler'den destek istememiştik. Bu 93'te ilk Irak Savaşı, Körfez Savaşı'ndan sonra Kürt bölgelerinden gelen Kürtler o çok geçiciydi. Yani o orada da tabii yani bir dolu sefillik yaşandı ama Allah'tan geri döndüler Halapça'dan sonra yani. Evet. Ondan sonra Türkiye mesela 2003 savaşından Iraklı mülteci hiç almadı falan. Yani Türkiye bu işi bir andan önce de yani 1987'den önce de ta 1920'lere gitmek lazım. Yani Batı Trakya ve mübadilleri ancak yani o. Dolayısıyla bu bir tecrübe işi. Yani bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani yüzüne gözüne bulaştırmak çok kolay. Zaten Türkiye yani tamam karınlarını doyuruyor en azından kamptakilerin ama onun dışında da işte şey yapılıyor. Evet yani her kampta sağlık ocağı var. İşte hastane benzeri yerler var. O da tamam. Ama onun dışında bir şey yok. Yani ne çalışabiliyorlar, ne çocuklar doğru dürüst okula gidebiliyor. Kamptan çıkma hakları yok bir kere. Yani böyle ve dolayısıyla yani çok şey, çok alaturka diyelim adına maalesef. Evet. Vallahi şimdi kabul görmüş uluslararası normlar var. Evet, bunu çok merak ediyoruz. Evet. Akımlarında bir, sınır boyuna mülteci yerleştirilmez. Niye? Çünkü mültecinin kaçtığı ülkenin karşı kuvvetleri o kampları bombalayabilir. Tabii. Bu bir işin ABC'sidir. Evet. Ki hep aynı yere mülteci yerleştirilmez. Halbuki Türkiye ne yaptı? Gene işte o bölgeye, Antep, Ninniş falan ağırlıklı olarak oralara, Antakya falan hep oralara yerleştirdi. Dolayısıyla orada büyük sorunlar var şimdi. İnsanlar yani bırak mülteciyi, kendi arasında birbirinden nefret eden bir ülkeden bahsediyoruz. İnsanların nefret ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Suriyeliler falan onlara gelene kadar yani. Dolayısıyla o da yanlış. Üç, silahlı mülteci olmaz. Şimdi zaten o en başında anlattığım anekdotun arkasında bir aralar Cumhuriyet Halk Partisi bu neydi bilmem ne Pınar diye bir yerde bir mülteci kampı var. Orada silahlı yani draft evader dediğimiz yani ordudan kaçmış Suriyeli askerler bulunurdu ve silahlarıyla birlikte bulunurlardı. Zaten yani işte mültecilerin nasıl Türkiye'de fink attığını silahlı mültecilerin görüyoruz bugünlerde. Şimdi bu da olmaz. Böyle bir şey de olmaz. Bir de şu yeri gelmişken Türkiye Uluslararası Kızılaç Örgütü'nü 2 sene önce Ankara'dan kovdu. Şimdi bu örgütün işidir bu. Yani silahlı mültecilerin bulunduğu kampları ziyaret etmek ve o ellerinden silahların alınması şarttır falan. Bunların hiçbiri yapılmadı. Yapıldı mı yapılmadı mı belli değil zaten. O yüzden yani tam bir keşmekeş. Zaten mültecilerin yarısı sadece kamplarda, diğer yarısı şeyde biliyorsun dışarılarda dolanıyor, dileniyor falan. Hatta ona ilişkinde yani çok farklı rakamlar var. Kilis Öncü Pınar mülteci kampı bu, özellikle Suriye'den silahlarıyla gelmiş olanların kaldıkları kamp. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bir kamp kurması için uygulanması gereken prosedür nedir? Yani işte sayım var ve yani bunun yolu yorda mı bütün şey teşhi yani. Önce başvuracaksın herhalde değil mi? Kurulur. Evet. Elbette. Ya ama yani Birleşmiş Milletler bu konuda Mülteciler Yüksek Komiserliği o kadar uzman bir kuruluş ki yani gelir sana 500 bin kişilik kamp kurar yani bir haftada. Evet. Evet yani tek kamp değil tabii zaten. Ama bu biliniyor yani bu bir teknik. Yani bunu yani internete girseler yani işte acil operasyonlar bölümü vardır. Orada bir kamp nasıl kurulur onu anlatırlar ya. Anlatılır orada yani. Şimdi Türkiye'nin bu mülteci politikası olmamasından kaynaklanan bir zaaf bu zaten. Yani Türkiye Hiçbir zaman doğudan ve güneyden gelenlere mülteci demiyor. Dolayısıyla yıllar boyunca kafasını kuma gömdü. Öyle idare etmeye çalıştı. Ama hala misafir tabii. Diyoruz değil mi? Nasıl? Hala misafir diyoruz. Tabii misafir diyor. Şimdi yeni bir statü, geçici iltica ki yani uluslararası hukukta hiç kabul görmeyen bir statüdür. Hadi ona da şükür ama çıkmadı onun yasası hala. Ne yapacaklarını pek bilmiyorlar yani. Şimdi o bir de çıksa şimdi ne olacak? 160 bin tane Kürt var. Onlara verecekler mi? Bence öyle şeyler düşünüyorlar yani. Çünkü Türkiye sureti katiyede toprağında Kürt mülteci istemiyor. Bir de tabii yani herkes şunu biliyor yani Rojavalı Kürtlerle Türkiye'li Kürtler arasında hiçbir fark yok. Yani onların tabii. Hepsi şu akraba. Yani Iraklı Kürtler farklı. Ama Suriyeli Kürtlerle Türkiye'li Kürtler aynı. Yani Mustafa Kemal'in eliyle çizdiği işte bir sınırdır yani işte şey sınırı. Tren yolunun çizdiği sınır yani. Dümdüz bir yerdir orası zaten. Suriye sınırından bahsediyorum. Yani velhasıl kelam işte biraz böyle Türk işi maalesef bir şeyle karşı karşıyayız. Tabii bu yani insanları birebir çocukları, yaşlıları ilgilendiren, kadınları ilgilendiren bir dram bu tabii öte taraftan da. Ya Allah'tan kapı açık ama belli insanlara açık o da. Yani Kürtlere böyle kucak açılmış değil şu sırada. Yani işte Celal de onu anlatmıştır herhalde. Evet. Durum bu. Özellikle de ilk günlerde çok ciddi sıkıntı çıktı. Engellemeler ortaya çıktı. Peki şimdi bu sorun gittikçe derinleşiyor ve büyüyor. Yani artık kontrol dışına çıkmış vaziyette görünüyor. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak acil bir önlem planının ilk 2-3 maddesi ne olmalıdır? Vallahi yani Birleşmiş Milletler'le ve uluslararası uzman sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçip onları buraya davet etmek gerekiyor bir kere. Bu yani yapılması gereken en acil şey bence bu. Evet. Ama yani ben hükümetin böyle bir adım atacağını hiç sanmıyorum. Yani onu da bir parantez olarak yanına iliştirelim. Onun dışında vallahi yapabilecek, bunun dışında yapılabilecek bir ikinci veya üçüncü madde yok. Yani bunu yapsalar yeter. Yeterli değil mi? Ondan sonra zaten Birleşmiş Milletler'in uygulamaları devreye girecek ve çok yani, önemli UNICEF bir bilgi veriyorsun. Orada, çocuklar olduğu için UNICEF de gelir, başka tabii. Diğer uzman kuruluşlar da gelir falan. Yani dört başı mamur bir operasyon ortaya çıkabilir. Evet, yani verdiğim bilgi son derece enteresan. Çok kısa sürede 500 bin kişiyi barındıracak tabii. Kampları yapabilecek bir tecrübeden bahsediyoruz. Tabii. Uluslararası tecrübeden bahsediyoruz. Cengiz Aktar, çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Sağ olasın. İyi günler dileğiyle. Hoşça kal. Sağ ol. İyi günler. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konumuz sığınmacı kamplarıydı, mülteci kampları. Bu konuda ilk önce Celal Başlangıç'la, gazeteci yazar arkadaşımız Celal Başlangıç'la görüştük. Celal Başlangıç bir süredir bölgedeydi, bölgedeki bütün kampları dolaştı. Ayrıca T24 haber sitesinde bütün bilgileri bizlerle paylaştı. Hemen arkasından Cengiz Aktar'la görüştük. Açık Radyo programcısı ve yazar Cengiz Aktar'dan da Birleşmiş Milletler yani uluslararası taraftaki yaklaşımın ne olması gerektiğine ilişkin bilgileri aldık. Sizlerin bayramınızı kutluyoruz. Gelecek hafta Çarşamba günü yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Eğer vaktimiz varsa bir küçük müzik parçası daha dinleyeceğiz. Evet efendim, iyi bayramlar dileğiyle. I saw you walking down on the street. I called out from my window, but you didn't hear me. every time I see you, well, I get sick. And every time I think of you, well, I get sick. And every time I dream of you, well, I get sick. And every time I cry for you, well, I get sick. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41